الرحمن الرحيم فتقبل يا رب بعد القبول حسنا وعم تعالى باشر حسنا وكفر هذا زكريا وكفر هذا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وبشورا ونبيا من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتقبلها ربها بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا. د دې ځاینا الله رب العزت ذکر کوي. مونږه دا ویلو چې سوره آل عمران سلور حصے دې په اعتبار د تقسیم سره اول احساس کې 63 آیاتونه وو. هغه درې بابونه وا، اول باب 17 نمبر آیاته پوری، دویم باب 25 نمبر آیاته پوری، او دریم باب 63 نمبر آیات پوری. په هر یو کې شپږ شپږ خبرې ذکر کېدلې. دا دریم باب په دې کې هم شپږ خبرې ذکر کېدلې. په هغه کې اوله خبره مسله د توحید ذکر کېدا آیت نمبر 24 نا، قل اللهم مالک الملک او فاغی باندی ادلہ. دویم نمبر اغه ترک موالات د مشرکانو سره دوستی مکه ولا یتخذ المؤمنون الکافرین. او دریم نمبر اغه تخویف دنیایی په دوستی د کافرانو سره، او تخویف اخروی په اخرت کې یاره. او سلورم نمبر صداقت در رسول الله صلی الله علیه وسلم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. او پنځم نمبر هغه تفصیلی جواب، دو جوابونه مخکې شوی دی، هغه سوالونه د نسوارو او بیا د الله جوابونه. نو دریم جواب د دې زینا تفصیلی ذکر کیږي 61 نمبر آیات پوری. او 62 کی بیا مباهله د نسواره و سره. 63 کې بیا ولا باب ختم کی. نو دلته غا تفصیلی جواب شروع ده. نو دې زینا الله رب العزت فرمایي لکه د مریم ابی داغي واقعا شروع شوی وا. مونږه ویلا چې مورې دعا وغوښته چې الله مالا بچی راکی چې زستا د دین د فارا، مالا بچی راکی چې زستا د دین د فارې ز وقف کما. آغا جنې پیدا شو، نو آغا به تور افسوس وای چې یا الله دا هو الک نه ده، دا هو جنې ده. انی وزعتها انثى وليس الذکر کالانثى. الله جواب وکړو چټیګ د جنای دا خدای دې جنای نه ډېر الکان قربان شي، دا د عامو جنکو په شان نه ده. نو چې کله هغه به دعا وختلا چې الله استانه پناه غواړم د شیطان مردود نه په دې جنای سره، او چې د دې کوم اولاد پیدا کیږي په هغه سره دعا هم الله قبول کړه. هیڅ یو مولود داسې نشته دی مگر شیطان په هغه باندې لاس راکاږي، آغیتا وسوسا وراچائی، الا عیسیٰ و امہو، عیسی علیہ السلام او داغه مور هغه له شیطان د وسوسې نه الله بچ ساتلی دی. نو دې ځای نه الله رب العزت فرمایي وای فتقبلها ربها قبولک دلرا رب د دې بقبول حسن فقبولتیا خیست سرا وانبتها نباتا حسنا او فعلنا وکل شوا د دې هغه فعلنا خیستا څنګه پالنا وکل شوا د دې تربیت به ډیر زر کېدو لکه عام ماشوم کما ماشوم چې پاپتا کې غټیږي نو دا با پمیاش کې غټې ده دومره لکه عام ماشوم چې کما پاپتا کې غټیږي د دې د شانتی دا با پورس کې غټې ده لا عام کما ماشوم چې میاش کې څومره غټیږي دا پاپتا کې غټې ده لا کما عام ماشوم چې کال کې غټیږي دا با میاش کې هغه غټواله کا غټې ده با فرمائی وکفلها زکریا واسپر لها غیلرا زکریا علیہ الصلات والسلام تا دا زکریا علیہ الصلات والسلام د دې د ترور خاون وو د دې د ترور خاون وو بوډا وو 120 سال عمر وو نو هغه په بیت المقدس کی شاگردانو ته د انجیل علم ورخودو د تورات د تورات علم به شاگردانو ته ورخودو او دا ترور خاونم دی نو دې ته څنګه وسپارلې شو چې هر یو دا غختلا چې د دې پالنه به زه کوم زکا چې د دې پلار عمران هغه ډیر نیکو د ډیر علما او استادو شاگردان حلالی شاگردان هر یو شاگرد دا غفتلا چی دا دی خپل استاز دا لور آغا پالن زو کما نو آخر دا چی پدی کی اختلاف جوړ شو اختلاف چی جوړ شو نو پیسلا پدی وشو آجیزا پدی باندی با خسن اولو چه خسنه ده چار او خوتو نو آق که خسنه اخسنی والا با ده ده فرورش کئی ده ده بخیال ساتی نو الله رب العزت دا فعلنا ده زکریا علیه الصلاة والسلام فزمه باندی ولگا ولا غسنگا سو کوئی چه دیر اقوال دی وی اقوال بگی دا هم ده چی قلمونا او بوتا ورواچا ولیشو آغا مبارک قلمونا چی پا کمو باندی تورات لیکلی که دو دا هر یو قلم آغا پا خکت روان شو دا زکریا علیه صلاة و سلام قلم آغا مخالب دا بو روان شو دا ایویدیو چی کم یو قلم التسر تروان شو آغا برا دی پالا نکی نو آغا زکریا علیه صلاة و سلام آغا آغا قلم بیرتا اولتا سیر تراوان شو نو فعلنا دا آغا پا زمبا باندی ولگی دا آغا با دا آغی پر ورشکا و ام بتها نباتا خسنا دا دین مراد آغا تربیت جسمانی تا اشاره دا او وکف لها فعلنا وکلا فعلنا وکلا دا دی زکریا علی صلاة و السلام آغا تربیت روحانی یعنی اغا علم ورنا اغا کم علم د روح تربیت چیو د تورات علم و اغا ورتا دی زکریا علیه الصلاة والسلام مریم تور خودلو او پا دغا وقت کی دیار لس انبیاء کرام اغا پا بیت المقدس کی د تعلیم د پار ناسو پا اغای کی اغا زکریا علیه الصلاة والسلام هم پاغذی کی وو فابیت المقدس کی نو داغا پا زمان بانی پالن راو خطلا نو فرمائی وانبتها نباتا حسنا فالن وکرا ددی آغا اپر ورش با کی دیو ددی آغا پر ورش خیستا وکفلها زکریا او فعلنا وکړه د دې زکریا علیه السلام یا وسپارل شو دا زكريا عليه الصلاة والسلام تام كلما دخل عليها ويهر كلبا چه داخل دو دا زكريا عليه الصلاة والسلام المحراب آغا زيد عبادت تا آغكما زيد عبادت تو نواغیتا بچ زکریا علیه الصلاة والسلام ورداخلی دون وجد عندها رزقا بیا مندوب دا دی سرا آغا رزقو میوی بورتا پرتیوی قسما قسم میوجات بورتا پراتو چغو بی موسم میوی محراب زکریا علیه الصلاة والسلام محراب تا بچ وردن نشو نو محراب تا محراب زکوی دا دا حرب نوته دی حرب جنگ تا وی نو دا موضع الحرب چی پا دی که دا شیطان سر جنگ کی گی لکا سنگا چی پا جمعات کی مسجد کی دا امام دا پارا محراب جوڑ شوی وی نو مخکینو امتونو کی دا جائز وا چی او سڑے بزان لکو ڈگی کی کیناستو او دا اللہ عبادات بکاو پا دی امتونو کی دا جائز ندا نو دی وجنا امام سیب با هم پا محراب کی دن نو ودریگی یو قدم یو دو قدم با بار ودریگی زکا چی داغی سر یو شانتی والی رانشی نو فرمائی موضع الحرب دا دا جنگ زیده دا شیطان سر جنگ پا دیکی کی گی دا شیطان زڑ ٹکڑی ٹکڑی کی گی زکریا المحراب زکریا علیہ السلام محراب تا وجدن بیاب ممو عندها دا دی مریم پخوا کی رزقا اغرزقا قالت قال نو ابویل بعد زکریا علیہ السلام یا مریمو یا مریمی انا لکی هادا دادا کمزه نرازی دادا کمزه نتا ترازی دادا مریمی کرامت و یعنی بی موسم میوی باغی تا ملوی دلی نو داغی کرامت و او کرامت پا اختیار دا اللہ کی لکه څنګه چې د زنانه په اختیار کې حیض نه بیماری آغا د دې اختیار نشي لرله چې سټه امراضی راتلی شي د قشان دي د کرامت هم د یو نیک انسان په اختیار کې نه دی دا الله په اختیار کې دی چاله وغواړي نو هغې له کرامات ورکي او د کراماتو خاوندان آغا بزرگانی دا اللہ پا دین بانی صحیح چلی دین کی دا نا چی دا زان نی پیران جوڑ کری او دا چوتی گی و راغڑی گی پڑکی تیوڑی گی بوشی پی رازی دیتا حق پیر نوی دا اسی پا دین پسی ملندی کول دی لکا یوزے کی مخ کی یوزے کی یو پیر و او بل طرف تا یو رزیل چڑے و خراب پیرو زانتے پیرو آئو درویزا ویده دی دوانو خبری اتری رالی درویزا ورطوی چی پیر روشن رازا مناظره بوکو دوانا چی تر پا حقی و زکز پا حقی مویتک دا یو میدان مقرر کو چی راغلل آغا میدان تا نو دا پیر روشن دا حق برستا علم چی دی دتا دا درویزا وی وی پا دی اوار میدان کی اوبرا اوباسا وی سنگا چی موسیٰ علیہ السلام دا گٹی نو برا استلی بی اور توی دا کار خوزن شمکو ولی نبی چی کڑے دی اغم دا اغم موجزا و اللہ ور توی راولی گر آگا کارو کو دا خوزن شمکو ولی او دا شپیش پی پل موریدان لی گلیو کم طرف تا چی دی و دریده حاغ طرف تی یو سرمن د سکینا یا د غوا سرمن استری وا هغه نری کړی وا او ګانډری وا هغه د وګونه ډک کړی وا او لاندې خخ کړی وا او دوی ولاټی جوړ کړی وا لاټی هغه سره نری تیر جوړ کړی وا نو چې دې پیر روشن تا وای وبر او باسا او دا کار نه شم کوله وای موسی چې کړی دا پیغمبر مو جزا ودا او دا اختیار ما سره نشته دی دا ورته چې لار او باسا مې راو باسا آغا چی دالا تیرا خوشی براز منگی تا ہوئے حق اللہ ہو او دا چیو کو جو بو پورتا داری ہوالی ہوئے گو رکھنو بمی راویستے کنا آغا ملتے حیران شو ہوئے جیسا جادو دیشی کڑے دے آغا پیر روشن راو آغاستو آو پا آسمان دے سور کو او یا بیای په آسمانې وتړو او ټوکړي ټوکړي بدن خپل یو ځای کې لاس بل ځای کې دومره ظلمونه ورسره وشو. نو چې دا باطل پرست پیران چې کوم ځای کې هغې د حق پرستو سره هغې د حق پرستو سره ډېر ظلمونه کړي دي. یو حق پرست عالم و د هغه بیبي وه بډۍ ښځه وه او دې ظالمانو راوستله او یو دم ته په زوره نکاح کوئ زمالما د عالم ښځه ده وینا ته به آهلي وای دې زمونږ وظیفې بندې کړې زمونږ خیراتونه ختم کړو. نو نن سبا هم چې حقه مسله بیانې نو ستا مرګري به کم وي باطل پرست به تا ته راچتیږي ستا مخې ته به ودرېږي خو ته به هغه پیغمبران ځان ته رامخې ته کې د هغې هغه سختې به رامخې ته کې ځان ته ته به د دین نه مخ لاړې. حق به دا د مریم کرامت و او د هغې په اختیار کې دا نه و زکا چې الله به ولا بې موسم میوې ورکولې. نو فرمایي وجدا عندها رزقا بیا موندو به د دې سره رزق میوې. قال نو ویل به زکریا یا مریم و مریم انا لکی هذا یعنی من این لک هذا یا کیف لک هذا د کوم ځای نه دا تا ته راځي. تفسیر نظم الدرر لیکي چې انا کې اشاره کیفیت ته ده او راولدو ته ده او زمانې ته ده یعنی څنګه دا ستا خواله دا میوې راځي څوک یې راوړي زمانه علاوه خو څوک دې ځای ته نه راځي یا دا څنګه دې ځای ته په کوم وخت کې راځي هغه وخت ماته هم نه دی معلوم دې ځای ته خو زه صرف راځم او په څنګه طریقه راځي کیفیت ته اشاره ده څنګه طریقه باندې راځي راوړلو ته اشاره ده چې څوک یې راوړي هغه وخت ته اشاره ده په کوم وخت کې تا ته راځي. نو انا لکی هذا سنگ رازی از دکم طرف نرازی دا. قالت نو اغور توی هو من عند اللہ دا دیو اللہ دا طرف ندی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکی چاہتے چی خوغشی بی حساب اللہ رزق ورکی دا اللہ قدرتو ندی او چاته چې وګړي نه غله کرامات ورکی په دې کې زما اسم نشته ده. او را قیده ده توحید ده معشومه ده کمره کې ناسته ده خدا نه وي چې دا زه پیره یم ځکه ماته دا زه په خپله ځان را پیدا نه وي هو من عند الله د یو الله د طرف نه ماته راځي الله رزق ورکی چاته چې خوښه شي بې حسابه. نو چې زکریا علیه الصلات والسلام اغه چې دا کرامات ولیدل چې به موسم میوي ابن کثیر رحمه الله تعالی غز کړی وای دا جمع میوي با دیتا په وڑی کې میلا وې دی او دا وڑی میوي با دیتا په جمع کې میلا وې دی. نو چې دی زکریا علیہ السلام دا سوچ وکړ چې به موسم میوي دی مریم ته میلا ویږي نو زبوډا امرا شاه پزړ کې شو اقراوي وی اللہ مالا هم بی موسم می ورا کا 120 سال عمر دے وی اللہ دا کولے شی چی مریم لا بی موسم می وی ور کولے شی نو مالا یو بچے نرا کئی ولی پزلگی خواہشات و شوق دا بچی جذبے پیدا شوا. نو برمائی ہنالی کا فریاد وکو زکریا علیہ السلام پا دغا وقت کی زکریا علیہ السلام پا دغا ٹیم کی آغا دعا وکڑا په دغه وخت کې زکریا علیه صلوات و سلام د الله نه دعا وغوښتله. هنالکا په دغه وخت کې دعا فریاد وکړو دعا وغوښتله زکریا ربهو زکریا علیه السلام د خپل رب نه قال غوی رب هبلی من لدنکا ای زما ربا راکی ماتا د خپل طرف نه ذریتا طیبا اغا اولاد پاکیزا پاک اولاد را لراکا بل ځای کې وی وی رب هب لی من لدنک ولیا اللہ مال بچی را کا خجستا ولیا سنا چاغا دنیا پسا دون جوڑی اغا شرین انا پاک بچی غوارما چستا خدمتو نکی ستا دا دین تا بیداری ستا پلار کی جنگی گی ستا دا دین اشاعت کی. نو فرمائی اللہ مال بچی را کا او مال بچی پا دی وجہ را کا و انی خفت السور مریم کی بیدا ذکر کئی و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آقرا و یا الله مال بچی را کا زما چې دا کما وارثان دی کما خاندان دی پدی باندی زموت ما این یما نیما زما دا تربوران چې کما دی پدی زموت ما این نیما چې استاد دین کار بو کی نو مال بچی را کا چې استاد دین خدمت وکي عقیده ته ورا سوی انک سمیع الدعاء الله توریدون کې د دعای الله توریدون کې دعا ستانه غواړه ما دعا قبل اول ولا ته یا انک سمیع الله تقبلیدون کې تقبلون کې د دعای انک سمیع الدعاء توریدون کې د دعای یا تقبلون کې د دعای ور امه کې اوله سر کې مونږ ویلو د مریم مور خنسوی فتقبل مني انك انت السميع العليم الله تی زمانہ قبول کی او توریدون کی فوئے عقیدہ د توحید ساتی الله وریدل والا تی او کوئی ذات تی نورست بیا روستا زکریا علیہ السلام اغس و زکریا علیہ السلام مریم مریم و ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکی چاته چوغړی به حسابا اغه مامای سوی انک سمیع الدعاء الله اوریدونکی اوریدل د دعا والا ته دعا قبل اول والای ملائکی سوی الله یفعل ما یشاء الله کار کوي چې سوغړی الله کار کوي عیسی علیہ السلام چراغ چوناغه رست سوی ان الله ربی و ربکم الله ساسو رب دے او زما رب دے فعبدوه نو ددی الله عبادت وکئی ګورا بزه غټ بزرگان دی او هر یو بخپل زی کی خپل عاجزی بیانای او اولوهیت الله تورکئی نبی د اولوهیت د ځان نه کئی عبدیت ثابتئی چې مونږه بندگان مونږه سره شو کولای مونږه د بل غواړو نو ولې قمقلانو ولې تاسو هغه د اولوهیت درجه ورکوئی بیا فرمائے فنادت الملائکا و ای آواز وکو دتا ملائکو ملائکو ورتا آواز وکو و هو قائم یصلی و ای دا ولارو فا عبادت خانکی و هو قائم او دا ولارو یصلی چه عبادت کاؤ دعای غختلا فی المحراب فا عبادت خانکی یصلی فمانا دا دعا غختل سر رازی څنګه را دعا وختلو مانا سره لکه روستا سوره بنی اسرائیل اخری آیت کی لا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا دعا چې غواړي نو आवाज ډیر پورته کوم او م ډیر کته کوا چې بزړ کې غواړي دعا غواړي نو په درمیان आवाज باندې غواړه نو هلته دعا مراد دلته هم یصلی دعای مختلا فی المحراب په عبادت خانه کې ان الله یبشروک ملائکی ور تراغلی اغه ور تو یبشروک الله تعالی زیر درکای بی احیا بی احیا علیہ الصلات والسلام باندې مصدقان چې تصدیق کون کې بی بی کلمت من الله فکلمی سراد الله د طرفنا و سید او سردار بی و حصورا او زان بندون کے بی و نبی من الصالحین او نبی بی دنی کانونا نیک نبی بی کامل نبی بی دا ټول صفاتونا ورتا بیان کرشو ملائکو ورتا زیر راولو و یحیا دلتا یحیا ذکر کو نوم ورلا چاکی حودو اللہ ورلا نوم دی اللہ ورلا زیر دا ملائکو بزریا ورکو چی گورا بچے بدل درکو ما یحیا بینمی مخ کی سمرا مخلوقات چی راغلی دی نو آغی دا دی ناما باندی دا ایچا دانو نو اللہ اول نمبر اللہ رب العزت دا زکریا زولا یحیا نمرا ولی گو دا پیداش نمخ کی چی اکل پیداشی نو تبا ولا دانم کی دی او دا یحیا ورت ولی وی دا دی وجنا لی انہو احجیج به اقر امیه دا مور اغا طولی بیمارینی ور سر ختم شوی چی کل یحیا پیدا شو یحیا پیدا شو نو دا غی اغا بیمارینی طولی ختم شوی نو فرمائی چې مصدق تصدیق کوونکی به وي، د عیسی علیه السلام تصدیق کوونکی به وي، او د نورو انبیای کرام بکلمت من الله فکلمه سره د الله د طرفنا. څه مطلب؟ یعنی الله به و الله چې وای کون شانو په کون موجود بشي، زکا چې بوډا زکریا علیه السلام دې مور شنډی دا، هغه مور داسې شنډی دا، وکانت امراتی عاقرا و ایزا ما خز شنډی دا، او ایزا وقد بلغت من الکبر عیتیا، و ایزا داسی بوډاوالی تر رسیدلې ما چې نهایت بوډایم زما بچه بسنگ وشی. نو دلتا فرمائی بی کلمت من اللہ فا کلمی سرد اللہ دا طرفنا، و سیدن او سردار بی سردار بی سردار پا دیر مانو سر را دی، سردار پا دین کی، مقتضا پا دین کی، یعنی پا دین کی با دا خلقو مشرکی. اول نمبر مانا آغا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا کری دا الَّذِي يُطِعُ رَبَّهُ، آغا چی دا اللہ تابیداری، دا اللہ تابیداری آغی تا سردار وی. دوی ما مانا کری دا، دوی ما مانا سراج منیر کری دا، چی یسود قومه فیسیر مطبوعا، دا قوم مشریب کئی نو دا قوم بے ٹول تابیدار گرزی. دری ممانا کئی السید، سید ستوی الحسن الخلق، الحسن الخلق خیست اخلاق والا توی امام زحاک رحمه اللہ آغی دا مانا کڑی دا. سلور ممانا الفقیح العالم سعید ابن المسیب رحمه اللہ تعالی آغی دا مانا کڑی دا. نو دا سلور معنی مفسرین کرامو ذکر کڑی دی. بیا فرمائی وحسورا، او زان بنده اون که بی دا نه چی محصور ده، محصور بنه حصور بی. سه مطلب؟ یعنی یو سره آغا داسی ده چی آغا محصور ده، آغا خواهشات و ماده پا گینشت ده، آغا بنکرشوه ده خواهشات و نده، بل ده حصور چی آغا زان بنده اون که ده، سره ده قدرت نه طاقت قدرت خشته داغی باوجود، داغی باوجود هم زان بچ ساتی. فمانا د فائل سرا، فمانا د فائل سر رازی. خواست تفاسیر والا ذکر کری دی، آغا سا باطل فرستا عالمان هم ذکر کری. ویده مقتو ذکر و ذکر دی کرکلی شوه و العیاذ بالله. جلالین حاشی والا هم ذکر کری دی، اغوی وی ما کان عنده الا مثل النواد، تا غسر ذکر نو مگر د کجوری د زړی په مقدار باندی. نو دا خبر غلط دا، دیل حس ثبوت نشته دی، بلکی اغا نهایت زان ساتون که او نظر به هم بچ ساتو، نظر دستر گونه گنانه که دا، تا شانتی لاسونه به هم دا گنانه بچ ساتل، وگونه به هم دا گنانه بچ ساتل، قدمونه به هم دا گنانه بچ ساتلو، هیس قسم گناه دا غینه نکه دلا. دا گناه سوچ به رکاوم نو، هم اراده به هم پزله کی دا گناه نراتلا. ایس یو انسان آغا داسی نده نبی علیہ السلام حدیث ده، مگر آغی پزله کی دا گناه اراده رازی، یا دا چه گناه که و یا گناه اراده رازی. و الا ای یکون یحیی ابن زکریا، مگر صرف یحیی چه زوید زکریا علیہ السلام ده، آغا گناه کڑی هم نده او دا گناه اراده هم پزله کی ندر آغلی. نو آغا چه کمه او آغا یحسر نفسه و یمنع نفسه عن الخواهشات، خپل نفس به بنداو، خپل ځان به د خواهشاتو نه منکاو، خواهشاتو خبره به نه منلا. مبالغا حبس النفس عن الشهوات، آغا مبالغه د مبالغه د پار راضی چې آغا با انتهایی مبالغه کول ځان به بنداو دا خواهشاتونا، خواهشاتونا بیزان بنداو دا شانتی. وقیل ویلکی هو ممتنعون من الوطء ما القدرت عليه اغا بزان منکاو د وطء کولنا سره د قدرتنا چې دا پدې باندې قادر او سمو بصیرین کرام اغا دا هم ذکر کوي چې والحصور من من لا یأتی النساء وهو قادر على ذلك الممنوع منهن سراج منیر هم دا سی ذکر کئی چی آغا با خزو تا نرات لو دا خزو غلط سوچو نبی اڈو پز لکی کولنا نبی اراده کولا دا نا چی دا ماده پا کنوا پا دی باندی قادر او خلده باوجود بی زان بچ ساتو نو دا خبر غلط دا چی مقتو زکر او یا آغا زکر دن رو چی مثل نواد دا کدوری دا زری منگی او دا خبر غلط دا کما تباصیر والے چکن آغا پا غلط باندی سر دی او دا یا سوال بل پیدا کی کم یو نبی چو دنیا تر آغلے دے آغا دا عیبون نا پاک دے مدخل یو قسم لعیب شو لکا سنگا چی موسیٰ علیہ السلام و سلام علی خلقو آغا الزام لگولو آغا گٹو تیا کفلی و تختولی خلقو تغف کارشو چی دا خو عیب والا ندے هر یو نبی چو راغر آغا عیبون نا پاک دے لو فرمای و سید سردار بئی و حصورا او زان بندون کے بئی د گنانا و نبی من الصالحین او پیغمبر بئی د نیکانونا به قبول حسن قبول والے و کو دل را رد دے به قبول الحسن با قبول تی اقیست سرا و انبتها نباتا حسنا او فرورش و کو دے اغا فرورش حیستا وکفلها زکریا او وصفار لشوا دیلرا زکریا علیہ الصلات والسلام تا کل ما دخل علیها و هر کلبا چی داخل شو دیتا زکریا المحرابا زکریا علیہ السلام دیم عبادت خانی تا و جدا اندہا رزقا نبیا بے ممود دی سر رزق قالت قال نعغو فرمائل یا مریم انا لگی حضا دکنز نرازی داتا تا قال تغوي هو من عند الله ذا طرف ندين الله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورغي چاته جوغاري بي حسابم هنالك انو بدغ وقت دعا زكريا دعا وطلا زكريا عليه السلام ربه دخل ربنا قال غوي رب هب لي اي زما ربا راكي ماتا من لدنك دخل طرفنا ذريه الاغبچ فطيبه الفاك تم چې دعا غواړي الله مال بچي راکا مال بچي راکا چې غفا کی نکه مخ کې مونږ ویلي وقدموا لانفسكم دخل زان د فارس ولېګا نو څنګه هغه حیض بارکی زنان سرا چې ملاوي یې نو زان د پارا اخرت کې د نجات د ذریعہ د فارا دا دینیت باندی جما وکا چی اللہ زا جما کم مال بچی را کا چی ما دا عذاب نخلاص کی ما پا قبر کی دا جہنم نخلاص کی نو دا زکریا علیہ السلام دعا غواری ذریتا طیبا اللہ مال بچی را کا فاکنک سمیع الدعا اللہ تا قبل دن کے دا دعائی فنادت ہو الملائکت ان آواز وقودت ملائکو و قائم دا ولارو یصلی چی دعای مختلا فی المحراب فی عبادت خانه کی ان اللہ یقینا اللہ یبشر کا زیر در فیتا تابی احیاء بی احیاء علیہ السلام و سلام مصدقا چی تصدیق کون کی بی بی کلمت من اللہ فا کلمی سرا چی دا اللہ دا طرف ندام یا دا مطلب دے بی کلمت من اللہ یعنی دا دین مراد عیسیٰ علیہ السلام دے بے کلمت منه بلده کی رازی یعنی کلمه دا اللہ دا طرف ناسا مطلبو عیسیٰ علیہ السلام پلار خونشتے واغا فا کلمی دا کن سرا چی اللہ اول چی کن پیدا شان واغا مریم بی بی امید والا جوڑا شوا واغا فا کلمی دا کن سرا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوے دے نمرات عیسیٰ علیہ السلام دے چه دا عیسیٰ علیہ السلام دا تصدیق دا پارا یحییٰ علیہ السلام آغا با دا آغا تصدیق اینو مصدقا تصدیق کون که بی بی کلمت من اللہ فا کلمی سرا چه دا اللہ دا طرف ندا و سیدن و سردار بی و سورا اوزان بندون که با دا هر قسم گنانی و نبی پیغمبر بی من السوالی ہی اندنی کانونا بیا فتقبلها قبل ولوكون ددي ربها رب ددي بقبول حسن فقبلت خيست سرا وانبتها نباتا حسنا او فرورش وكلشو ددي فرورش خيستا وكفلها زكريا واسفر لشو غير را زكريا عليه السلام تا كلما دخل عليها ويهر كلبش داخل دواغا دی داخلی دو با زکریا علیہ السلام علیہ پا دی بندی زکریا المحراب زکریا علیہ السلام عبادت خانی تا وجدن بیابی مموعندہ دا دی پا خواہ کی رزقن رزق قالا نویل یا مریم یننا لکی حازا دا کنز نرازی داتا تا قالا تغور تویه و من عند اللہ و اداد اللہ دا طرف ندی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب الله رزق ورکی چاہتا جو غڑی بے حسابا ہنالکانو بدغ وخی دعا زکریا فریاد وکو زکریا علیہ السلام ربہو دقبل ربنا قالوی ربی اے زما ربا حبلی راکی ماتا رو بخی ماتا ملدن کا دقبل طرفنا ذریتا طیبا اغاولات پاکی زا انکا سمیع الدعا یقینا تو اوریدن کے دعا دعائی فنادت الملائکا نو آواز کو دتا ملائکو وہو قائم چی دے ولڑو یسولی اغا عبادت دعائی کو فی المحراب فی عبادت حانا کی ان اللہ بشک اللہ یبشر کا زیر در کئی تاتا بیہیا فیہیا علیہ السلام مصدقا تصدیق ان کے بی بکلمت من اللہ فکلمی سرا چی دلہ دا طرف ندا دلہ دا طرف نوا سی و سیدن و سردار بی و حسورن زان بند ان کے بی و نبیم من الصالحین او نبی بی دنی کانونا کسی ہوئے